nabimi na yo lelo chouchou na ngayo na pesi motema ose terrible simbanga na loboko mulele nabimi na yo lelo chouchou na ngayo na pesi motema ose terrible kolemba nzoto te oropo na pase na ngai mulele na nga papa lelo yeba na poni yo mukuna Ote ami vali nyonso Kolemba nzoto te ompo na pase na ngai Mulele na nga papa lelo yeba na poni yo mukuna Ote ami vali nyonso Nabo iba deranje ma po na mule Nabimi na elelo yo po bo yeba na koma okipe o oh. Vraiment pembeni mulele tikanga na benga yo atanza mbe mustache ya mbongo oh ce terrible terrible oh ye charmant elle amagne so akola tanza mbe boya nzoto te oh hali yo charmant Na mola tabule miche na nzoto angelu ya nzambe o oh, oh, oh. Mulele papa na bana mustache ya mbongo Talanga na zile loyo kude fudranga mwana ya nina oh, oh, oh. Na boi na beba nzoto pona zuwa Tobi mina yo papa batrouble fete toti ya pembenyo oh, oh, oh. Sasha Mbongo, Bulnisa. Nakoka mwa ngana kobanga bandeko e Nakoka mwa pena kobanga e Nakoka mwa nazui ku de foutre bandeko mayoni Kolemba nzoto te oropo na pase na ngai Mulele na nga papa lelo yeba na poni yo mukuna Ote ya mibali nyonso Kolemba nzoto te ompo na pase na ngai Mulele na nga papa lelo yeba na poni yo mukuna Ote ya mibali nyonso Nabo iba deranje ma po na mule Tobi mina yo lelo yo po bo yeba na koma okipe o oh, oh, oh. Serenga vrema pembeni mulele Tikanga na benga yo atanza mbe mustache ya mbongo Oh ce terrible Terrible oh ye charmant Ela manyo so akola tanza mbe boya nzoto te oh, oh. Petit oh charmant Na mola tabule miche na nzoto angelu ya nzambe oh, oh. Kolo yon charmante Ela manyo so kola tanzambe Boya nzoto te oh, oh, oh. Hali ye charmant Na mode la boule miche Na nzoto angelu ya nzambe oh, oh, oh. Mulele papa na bana mustache ya mbongo Talanga na zile loyo kude futre nga mwana ya nina oh, oh, oh. Nabo ina beba nzoto pona zuwa Tobi mina yo papa batrouble fete toti ya pembenyo oh, oh, oh. nako kamwa o nga nako banga bandeko e nako kamwa o mpe nako banga e nako kamwa na zui coup de foudre bandeko mayone hey. Oh, Balador!